Välkomna till VSK-podden, avsnitt nummer 9. VSK-podden är ett helt grönvitt program vars kända syfte är att diskutera och analysera Västerås sportklubb. Och som vanligt görs detta i samarbete med vår radio 93,7 MHz. Jag som pratar nu heter Ted Nilsson och min sida har jag som vanligt Dan Kiwi Persson. Hej, hej! Vår gäst för dagen har gjort makalösa 524 matcher som spelare och hela 602 mål för VSK Bandy. Han har även vunnit 6 SM-guld som spelare och 2 SM-guld som tränare. Han är helt klart en av Västerås och hela bandy-Sveriges största genom alla tider. Vi säger varmt välkommen till VSK Bandys guldmakare Mikael 19 Karlsson. Tack så mycket, tack. Vi börjar väl med samma fråga som till alla andra. Vem är Mikael Karlsson? Ja, vad är jag nu? Jag fyller 44 sista maj här. Född och uppvuxen i Västerås. Jag har alltid spelat VSK förutom ett år i Ryssland i Vodnik där. Ja, även helt vanlig kille som ja, familj, sambo. Så det vill jag. Mm. Vart i Västerås växte du upp? Växte upp på Nordanby. Och där bodde väl där ja, hela min uppväxt. Mm. Hur var det att växa upp där? Nej, det var bra tycker jag. Mycket kompisar och man var väl mest ute hela tiden. Det var ju allting, landbandy och landhockey och fotboll och allmänt ungdomsbus. Mm. Palla äpplen och grejer. Jag kan tänka mig att det var rätt mycket spontanidrott då. Det pratar man ganska mycket om idag, att det finns inte riktigt idag. Men då var det mycket sånt eller? Ja, nej, men då fick ju föräldrarna komma ut och hämta en när det var dags att gå hem. Så det, man var ju ute igen tycker jag. Och, det var kul och man träffade mycket kompisar. Man samlade ihop lag och åkte och spelade mot en annan del av stan. Så där, så det saknar man väl idag. Men jag tycker ungdomarna börjar komma ut mer och mer och spontan idrott. Mm. Vad var roligast, palla äpplen eller landhockey? Nej, men det var väl att hålla på med boll och klubba och fotboll och allt som hade någon form av boll med sig var ju extremt kul, så det var det. Mm. Har du alltid varit ett sån här bollfreak? Ja, men det har jag väl varit och jag ser väl det på min son också, han håller på med bollar hela tiden, så det har väl gått i arv det där. Vilka idrotter höll du på med, om man bortser från spontanidrotten, vilka idrotter höll du på med aktivt? Så? Men det var ju mest fotboll som jag höll på med och bandy då förstås. Sen provade man ju på många olika idrotter. Och, det var ju, då när man gick i skolan var det ju skollag och allting och man åkte iväg och spelade mot andra skolor. Så man var ju med i basket, handboll, allting. Löpning var man väl också med i. Men att det var fotboll och bandy då, var det mest för att det var en sommaridrott och en vinteridrott? Ja, men det blev det så småningom när man kom upp i åldern, att man fick lov att ha isär årstiderna där och på vintern var det bandy fullt ut och på sommaren var det fotboll, så det är en bra kombination att hålla på med båda, så det, jag är glad att jag fick hålla på ganska långt upp i åldern också. Ja, hur långt kunde du hålla på med det? Ja, men det var när jag gick i gymnasiet där, 16, 17, 18. Ja, 17 i varje fall kunde jag nog kombinera. Jag är glad att jag fick hålla på så länge, för jag tyckte om båda idrotterna. Nu så är det ju, vissa idrotter så är det ganska tidigt man får välja vad man ska hålla på med. Jag gillar inte det riktigt. Mm. Men fick du välja själv med vad du ville hålla på med, eller var det någon av klubbarna som sa att nu behöver du välja? Nej, men jag började i bandygymnasiet och då fick jag ju lov att flytta upp till Sandviken. Det var det de hade där då. Så, sen blev det naturligt att det blev mer bandy. Jag fick kontrakt när jag var 16 år med A-laget. Och då blev det ju lite mer att man måste satsa och vara med på barnmarksträningen. Och jag tyckte det var kul, lite roligare också. Så där. Jag var väl lite mer framgångsrik i bandyn, så det blev ett naturligt val till slut. Mm. Gymnasium i Sandviken, hur var det? Det var annorlunda, men det var kul. Man var ett gäng killar som åkte upp. Man var 16 år och man bodde själv och kom från olika delar i landet. Så det var kul, men jag var inte där uppe så länge faktiskt. Utan när jag fick kontrakter med VSK så valde jag att flytta hem och vara med i A-laget och träna. Jag tyckte det var bättre utvecklingsmöjligheter där. Mm. Varför valde du det? Vi antar det var väl kanske inte pengar som var frågan då. Nej, utan man var ju sugen på att göra karriär och man ville väl se hur bra man kunde bli och hur långt man kunde gå i den idrotten man tyckte allra bäst om. Så det, så hade vi ett bra lag hemma också med många stjärnor som man såg upp till. Så det var kul att träna och vara i den miljön. Hade du varit kvar i Sandviken, hade det varit risk att du hade blivit en svartvit spelare då istället? Ja, man vet ju aldrig. Nej, men det tror jag inte. Man var väl... det var ju bra skola och allting där uppe och var bra ordnat. Så det vet man väl inte. Det är många som har börjat ett bandgymnasium och blivit kvar där på orten sen. Men, jag vet inte. Jag hade nog flyttat hem till Västerås ändå. Ja, du har varit, som du själv sa, du har varit VSK-trogen hela karriären i princip, förutom ett år i Ryssland. Hur kommer du säga att det blev så? Att jag har åkt till Ryssland eller varit i VSK? Att du varit i VSK? Men dels jag trivs väldigt bra i klubben och föreningen. Så där att, vi har ju varit framgångsrika, haft bra tränare och bra spelare. Så man har ju alltid haft en bra miljö att verka i, samtidigt som jag trivs väldigt bra i Västerås. Jag tycker det är en lagom stor stad och har mycket kompisar här och det är lätt att leva i Västerås. Så det, ja, det har känts som det här jag ska vara hela tiden. Har aldrig varit aktuellt med någon annan klubb? Nej, inte. Ja, det är klart att det har varit perioder då man har velat prova på något annat så där. Och jag har väl haft kontraktsförslag från i princip alla toppklubbar i Sverige. Men det har inte blivit, kommit någon längre än att de har ringt och lagt in en intresse för frågan. Och man kanske har träffat dem någon gång. Så när man väl ska ha tagit beslutet så där att då har det alltid valt, eller hamnat på att jag är på den bästa platsen. Och då har det blivit Västerås. Hyfsat dålig situation i förhandlingarna för dig om klubbchef fortfarande har vetat att de är han. Kommer skriva på för VSK så man behöver inte höja budet så mycket. Nej, så har det varit också. Nej, men jag har haft det bra här med kontrakt och allting. Så man tjänar 1000 lapp någon annanstans. Det känner man igen på något annat. Som du sa själv, ett år i Ryssland blev det. Arkhangelsk. Varför blev det Vodnik? Ja, men det kändes väl bäst när jag träffade dem. Vi hade ju varit iväg och spela VM i Arkhangelsk 2003 och jag hade vunnit skytteligan i VM där. Så jag var väl lite jagat villebråd. Sorki kom hit med två killar från deras styrelse till Västerås och förhandlade med mig. Och Vodnik kom också över och jag träffade dem uppe på Grand Hotel i Stockholm. Så det stod väl mellan de två klubbarna. Sen var ju nästan alla ryska landslagsspelare var ju Vodnik och det var ju det bästa laget i världen då. Så det valde de till slut. Var det just för att de var det bästa laget i världen då? Början på 2000-talet så vann de ju precis allt hela tiden. Ja, det var ju, jag tänkte vara i den miljön och verka med så mycket ryska landslagsspelare och jag tror vi hade 9 ryska landslagsspelare och så 2 svenska i mig och Seker då, som var där samtidigt. Så det, ja, men de hade vi bäst förutsättningar runt omkring också. Vi hade eget flygplan och vi hade bra träningsmöjligheter. Vi var mycket utomlands att träna. Vi var i Sverige på somrarna ett par veckor. Vi var i Finland ett par veckor. Vi var på Cypern och tränade. Så det var liksom, man var inte hela tiden i Ryssland heller. Så det, de hade det bra runt omkring. Ditt första ligamål i ryska ligan, det gjorde du borta mot Start där det var hela 22 000 åskådare. Ja. Kommer du ihåg den matchen? Ja, jag kommer ihåg den matchen. Jag tror jag gjorde 1-0 till och med också. Ja. Så det var en härlig upplevelse att tysta den stadion. Så det var ganska livat på den matchen. Jag tror vår tränare Vladimir Janko hade gjort något uttalande i tidningen innan vi skulle åka dit och spela. Så vi var inte allt för populära. Men hur var det att åka in där inför 22 000 pers på en vanlig match egentligen? Ja, nej, men det var ju mäktigt. Det var ju en pojkdröm man hade haft att bli proffs och komma iväg och spela. Och sen när man spelar en sån idrott som bandy så är ju Ryssland där de har mest folk och mest intresse. Så det, det var kul att åka in där faktiskt. Mm. Och i övrigt, hur var det här året i Ryssland för din del? Jag var mycket skadad var jag. Jag hade ont i ljumskarna, jag fick rulla mig ur sängen varje morgon för att ens ta mig upp och fick åka ner, fick ta taxi ner till omklädningsrummet och läkaren fick sätta två sprutor i ljumskarna så jag bara kunde gå. Så det var, jag hade ingen bra period i år utan mycket skada och mycket rehab och sådär. Så jag tyckte, jag fick, kunde inte göra mig själv rättvisa under det året, men klubben var jättebra och tog väl hand om alla spelare. Så det, och jag blev frisk till slut och fick vara med och vinna både ligan och World Cup vann också på försäsongen när jag kunde vara med. Så det var kul, det var därför jag åkte över och vinna, bli rysk mästare. Så, det, ja. Så ryssarna hade alltså ingen mirakelmedicin mot dina ljumskar? Det låter lite sjukt. Ja, det gör ju det. De tog mig faktiskt med till deras sjukhus där vi provade ju allting under det. Till slut så åkte vi till sjukhuset och sa att det var en bra kille som kunde fixa det där. Kom in där i sjukhuset, lägga mig på en brits och sen drog han två stenhårda karateslag i ryggslutet på mig och sa att nu skulle det nog bli bra, men jag blev inte. Det hjälpte inte alltså. Men det gjorde ont, kan jag tänka mig. Ja, jag blev mest chockad. Jag tänkte, vad det som händer nu? Liksom. Ja. Inte direkt som när Göran Lurven Svensson fick ordning i omklädningsrummet tidigare. Nej, då var det mer handpåläggning faktiskt. Så det, nej, men det var kul att vara med och bara komma in där och få se hur det funkar i ett ryskt sjukhus. Det var väl en upplevelse. Ja, som du själv sa, ni vann World Cup, ryska mästare och också Europacupen. Var du med och spelade då? Ja, jag var med alla dem. Finalerna, så det. Ja. Hur var det ändå att vara bäst överallt? Nej, men det var ganska mäktigt. Vi kände oss väldigt starka som lag. Vi kände oss att det är nog inget lag som kan slå oss, utan vi kände oss oslagbara. Men samtidigt så när man spelar en rysk klubb med så mycket pengar som det är inblandat i föreningen och spelarna tjänar bra, så blev trycket ganska hårt också på spelarna när det började närma sig Europacupen eller World Cup, eller som ägarna förväntades att vi skulle vinna liksom. Så det blev lite skillnad på killarna när vi närmade oss en titel eller när det skulle avgöras en final. De blev mer, ja, nu måste vi liksom. Så det var, ja, var lite annorlunda än mot hemma. Men om ni inte hade vunnit, vad hade hänt då? Hade de sparkat spelare eller vad tror du hade? Nej, det tror jag inte. Men man kunde nog fått en rejäl utskällning. Så där. Man har hört skräckexempel i andra klubbar i Ryssland. Så där. Vi hade väl en bra ägare och sen vann vi ju allting också. Så ja, vi kom undan bra. Mm. Du hade ju Seke med dig det året. Mm. Hittar ni på något bus med varandra eller hur? Hur såg den livssituationen ut? Nej, men det var man blir ju ganska tajta när man bor långt bort i Ryssland, så där, och man har bara varandra att prata med. Och det var inga som kunde engelska heller i regionen där. Inte många i varje fall. Så det blev ju mycket Seke och sen var ju Svechnikov där och Pavel Frans som kunde svenska. Så vi var ju ett järngäng där som höll ihop. Så det, vi har ju, ja, det är mycket roligt som hänt här. Finns det något du kan berätta? Nej, men vi spelade Nardi någon gång. Det var ändå rysk spel, så här, typ schack. Så, då ja, var någon som skulle få åka ner i hissen där. Det var så här glashiss. Fick åka ner där. Jag vet inte om det var i kalsonger eller om det var helt naken. Jag kommer inte ihåg hur det var. Det var roligt då. Lite sådana grejer alltså? Ja, lite sådana. Ja. Så det var ganska hårda straff om man torskar det där spelet. Har du kontakt med någon av de här idag? Nej, jag har lite på Facebook sådär och sen när man träffas också. Men nu är det ju 12 år sedan vi var där och man, livet går ju vidare och man är i olika klubbar och man, ja, man är lite olika delar i livet. Så. Mm. Saknar du Ryssland? Jag tycker om Ryssland väldigt mycket. Jag tycker det var, jag kanske har varit där 25 gånger med både VSK och landslaget och spela i princip överallt över hela Ryssland. Jag gillar landet och jag gillar sporten så där att ja, de är stora där borta, bandyspelarna och bandylagen är bra. Så vi har alltid blivit väl omhändertagna vart vi än har varit. Så det, och sen kan ju allting hända där i Ryssland också. Det, ja. Ser du positivt på det? Att allt kan hända? Ja, men det blir till slut så man har varit där på gången så då lärde man sig det där att ja, men kommer man in då kanske det är 50 grader varmt i omklädningsrummet liksom. Då ska vi vara på alla element så på max och liksom någon kan ha, det kan ha varit nymålat precis innan man kom in så det luktar målarfärg och det är mycket ja, mm. Sådana där grejer de håller på. Har du någon minne? Vad är det värsta de har gjort när ni har varit som bortalag? Antingen med VSK landslag eller när du var i Vodnik? Det värsta? Ja, jag vet inte, men det absolut värsta var ju när vi var där och spelade VM 99 när det var 45 grader kallt och vi spelade. Vi blev i princip tvingade att spela. Vi skulle spela mot Ryssland och de hade sålt den matchen i TV så vi fick gå ut och spela 4 gånger 15 minuter. Det var extremt kallt var det, men det är så där, de bara bestämmer liksom, de tänker inte så mycket på hälsan eller någonting för spelarna utan det var bara ut och köra den där landskampen och, det blev 0-0 när jag kommer ihåg att spela anfallskollega med Hasse Åström då. Han sa till mig innan matchen, kommer vi i något läge där en 2-1 alltså där, så spelar inte mig, sa han. Jag bara, vadå då? Jag har en dunjacka under matchen, jag kan inte röra armarna. Så vi tog på oss i princip allting vi hade i klädväg. Liksom. Så det, ja. Hur schysst var det mot sporten bandy? Nej, men det var inte schysst. Och liksom det var, vi kanske spelade under 10 dagar där. Vi var där i Ryssland i 10 dagar och var så kallt hela tiden. Liksom. Sen när vi åkte hem, då var det plus en när vi stod på flygplatsen. Då var man så här. Ja, så det var lite... Men i den matchen, var det inte du och Ted Andersson spelade alla minuter? Nej, jag kommer inte ihåg, jag vet inte hur många minuter, men man försökte vara på plan så mycket som möjligt så man fick röra på sig någonting. Så det, jag kommer ihåg alla, när man bytte gick man in och ställde sig bredvid ett element i någon klädesrummet för att få tillbaka lite känsel i fingrarna. Så. Optimalt bandyväder. Ja, precis. Men det är många som pratar om Ryssland. Ni sa att du kunde hänga lite med Svechnikov och Sek och sådär. Men hur tufft är det annars att vara där? Kan det inte bli, man sitter bara många timmar. Jo, men det blir ju det. Liksom. Det blir mycket, vi fick upp någon parabol så vi kunde få in svensk tv på. Och då blir det mycket att man sitter och tittar på tv och följer så mycket som möjligt hemifrån. Sen under vintern, det är ju kallt där liksom, det är ju kallt och så det blev ju mycket att man var själv och man tittar på serier och det var väl inte det roligaste livet man haft då, men det var kul att vara där och fått uppleva och gjort det i varje fall, så det, ja. Men kollar man på Vodnik idag så är inte det alls vad det var då när du var där 2005, så var det väl en 19 spelare som lämnade för Dynamo Moskva. Vad var det som hände där? Har du koll på det? Jag har inte stenkoll sådär, men jag tror att ägaren flyttade till Moskva och tog med sig hela laget ner. Och ville väl bygga upp det i Dynamo som är en stor klubb i Ryssland i både basket och fotboll och hockey. Så där. Och det, jag tror det är polisens lag, så de har väl någon... De är uppdelade sådär, några arméns lag och några polisens lag. Så det var, han flyttade dit och tog med sig laget dit då. Han hade väl lite affärer i Moskva också. Han hade något hotell där som vi bodde på när vi spelade i Moskva-trakten. Så det, ja, han ville vara med laget dit. Ja. Men efter året där så var du tillbaka till VSK. Var det där ett läge att du kikade på andra klubbars förslag? Nej, utan jag var utlånad från VSK till till Vodnik då. Så det var liksom att jag skulle vara kvar i Vodnik ett år till eller om jag skulle komma hem till VSK. Så det var klart redan innan jag åkte. Men varför förlängde du inte med Vodnik då? Jag vet inte. Till slut kändes det rätt att åka hem och man trivdes bäst hemma. Nu hade jag gjort det där också. Så det kändes väl att nu vill jag hem. Och du har varit 7 säsonger till i VSK innan du la skridskorna på hyllan. Totalt 602 mål och 524 matcher. Vad säger du om siffrorna själv? Ja, men det är klart att det är bra siffror. Och det tyder väl också på att jag spelar med bra lagkamrater när man har fått många bra passningar. Men det är många säsonger också, så det är klart att det pinnar på med matcher och mål sådär. Är det något av de här målen som du kommer ihåg lite speciellt? Det är väl några som har varit lite avgörande, känns det som. Ja, jo, men det är det. Det är så svårt då. Jag brukar aldrig tänka så mycket sådär på vilket mål. Jag kommer ihåg en seriematch upp i mot Hammarby i Zinkensdamm där som gick bra. Men sen min andra match i VSK när jag debuterade hemma mot Falun. Och då spelar man lördag söndag. Jag debuterade hemma mot Falun på lördagen. Min första bollkontakt var att jag fick en stenhård boll på näsan, så jag såg ut som en björn, så jag fick åka direkt och byta. Men så fick jag chansen dagen efter i varje fall. Vi åkte upp till Sandviken och spelade på deras lilla plan där i Järnvallen som de hade tidigare innan Göransson Arena. Vi vann med 10-4 och jag gjorde 3 mål. Det var ju sådär riktigt. Man kände att fan, nu är jag med på riktigt liksom. Så det var seriefinal och vi vann med 10-4 med Ola och Hasse och alla de här spelarna. Så det var kul. Lite grann så här Max Mårtensson debut där, känner jag. Ja, men ibland känner jag igen mig sådär. De unga spelarna lyckas. Nu när man är tränare, man vet hur mycket de sliter. Och sen när de kommer in och lyckas, det är klart. Jag blir lite rörd faktiskt när de unga killarna kommer in och gör bra saker och lyckas och tar kliv liksom. Så det känns lite faktiskt som att det var likadant som en annan hade när man började. Men hur var det då att komma upp och spela med Ola och Hasse och alla de här? Ja, det var ju naturligtvis inspirerande och liksom vi tränade ju hårt på den. Ja, det gör vi nu med, men vad man var van vid då liksom, att komma upp till ett A-lag som 16-åring. Jag hade en bit kvar fysiskt och nå upp till de här som jag tränat många år. Och det var ju lite mer, vi löpte ju långt och länge på den tiden. Och mycket tung styrketräning var det ju. Så det, kroppen fick sig en chock första åren, men sen kom man in i det här och det började gå bättre och bättre och man vande sig vid träning och allting. Så det kom in bra, tycker jag. Du var den första VSK som fick hänga sig på Wall of Fame, VSKs egna Wall of Fame. Hur kändes det? Klart man blir glad och man är stolt också att hamna där. Vi har haft många bra spelare genom åren och så det, att jag blev den första är ju kul. Jag vet vad jag ska säga. Det hänger ju två där, det är du och Ted Andersson. Och ni är ju väldigt, ni jobbar ju för klubben nu och inne i A-laget. Hur viktigt tycker du att det är att gamla storspelare är med i klubben fortfarande? Men det är klart att det är bra. Samtidigt så en kombination är alltid bra sådär. Men jag tycker att vi har ju varit en del av föreningen och vi bär väl lite med kulturen med oss som vi har. Med den historien vi har i föreningen. Samtidigt så har vi några spelare nu som varit länge också som kommer kliva in och ta den där vidare. Och dela med sig till yngre spelare sådär. Jag tycker det är bra, jag tycker att vi gillar ju föreningen och vi vill jobba i den här klubben, så det jag är glad att Ted är med. Så du har ju alltid spelat med tröja nummer 19. Varför blev det just 19? Det var väl då när man var ung att man fick komma in, men fick vi ta den tröjan som man fick av materialförvaltaren. Jag vet att de ville byta ett tag där till nummer lägre ner, men jag sa nej, nu är jag 19 så nu kör vi på det. Sen blev det hela karriären. Du har ingen annan connection med det numret i övrigt liksom? Nej, utan jag fick den och sen gillade jag den och sen blev det så. Mm. Nu är det tröjnumret låst eller vad man ska säga i och med det här Wall of Fame. Du kan väl låsa upp det eller vad man ska säga själv. Kommer du göra det, tror du? Det beror på om jag gör comeback själv. Nej. Det är säkert någon som kommer att använda det framöver. När det blir dags för det. Jag vet inte vem, men vi får se. Vi får se. Ingen press på den spelaren, eller? Nej, precis. Måste bara göra 602 mål också för att bära. Du gjorde comeback Köping sen efter att du hade lagt av. Spelade väl 12 matcher där. Ja. Såg du det som en kul grej eller var det fullt seriöst? Nej, det var mer som en kul grej. Så när man hade legat på och frågat om jag kunde komma och hjälpa dem. Liksom. Och de tjatade väl lite. Sen en dag då, så här, jag hänger vi med och träffar killarna och ser hur det är. Och sen var ju... Det är som att man kom in i ett lag. Liksom. Det är sköna killar. Och de var på. Kan du inte komma hit och vara med och träna med oss i varje fall. Så jag sa väl att man blir glad när någon vill att man ska vara med och spela. Liksom. Så jag sa väl att ja, vi kör väl. Alltså. Och sen när jag gjorde första träningen där, då var det två tidningar där. Det var... radio och allting, och jag var absolut inte förberedd på det. Jag hade precis, eller jag hade lagt av tidigare, jag hade knappt tränat någonting heller, så det var ja, det var ju liksom bekänna färg på en gång och visa att man hade lite kvar så där. Men, ja, med facit i hand så var det en kul grej, men det var ingen seriös satsning. Men gjorde ändå några mål? Ja, det gjorde jag, alltså det var ju kul också så där. Man gillar ju spelet och så där, men ska man vara bra så krävs det ju mycket mer. Det krävs att man har tränat under en längre period och sen att man har liksom, jag har alltid spelat med lite brinna och vill ju alltid vinna i allting man ställer upp i och vara bra. Sen när man inte kunde göra de där grejerna fullt ut som man har gjort tidigare i karriären liksom, då blev det inte lika roligt. Mm. Fick du några gliringar eller någonting på plan eller på motståndare? Ja, det var en back i Borlänge som nej, men de var väl på en, de försökte testa, men det var den här backen i Borlänge, han var brett armhål och sådant. Sådana som där käkade upp till frukost. Man kunde inte hålla med. Vad sa du då? Nej, jag kommer inte ihåg. Men det var... Brande eller var det... Nej, det var... jag skrattade åt. Men det var... Ja, det var ganska roligt. Jag var en avdankad elitspelare och skulle käka upp en till frukost. Det är perfekt. Ja. Du, nu har vi snackat lite spelarkarriär och när vi kommer tillbaka så blir det lite tränarkarriär, tror jag. Ja, för vi tar på en liten låt och sen kommer vi alldeles strax tillbaka. Kylan kommer, står vi där. tillsammans tagit oss hit. Guldet är vårt och vi håller det hårt. Traditionen kräver det. När kylan kommer står vi där. När solen bildar en grön vit svart. Då är tiden för oss fylld med kärlek förstås. Ja, där hörde vi alltså traditionen med När kylan kommer. Och du lyssnar alltså på VSK-podden. En hel timme bara om Västerås sportklubb. Vi sänder via vår radio 93,7 MHz. Men finns även i appar där du hittar andra podcasts. Söks då efter VSK-podden. Vi i studion är fortfarande jag, Ted Nilsson. Dan Kive Persson. Och dagens gäst, Mikael Karlsson. Yes. Du, nu ska vi gå in på lite mer nutid, tränarkarriär. Mm. Hur kom det sig att du blev tränare? Jag tränade i Köping där året efter jag gjorde en comeback där som spelare. Så fick jag frågan om att träna dem. Och funderade länge och sen sa jag ja, vi kör. Och sen kom jag in och tyckte det var kul, inspirerande, lärde ut. Vi hade en bra säsong också. Vi gick upp en division. Vann en serie genom kval. Och då kände jag väl att ska jag hålla på med det här så vill jag göra det på den nivån där jag har varit. Högst upp i elitserien. Så då började komma lite anbud från elitserien som jag hade välja mellan. Så då... men då hade jag fått... blodat tand för det där. Så då sa jag att nu kör jag. Elitserien. Och så var det VSK. Mm. Men var det några fler anbud där? Det lät som så. Ja, jo, men jag hade 3-4 anbud faktiskt. Och det var ju också lite så här, man hade varit tränare ett år och, i division 1. Och, så det jag hade väl hört att det var någon klubb som hade ringt till Köping och frågat hur jag var som tränare och lite så. Så jag hade väl på känn att det var någonting på gång. Sen när det blev 3 eller 4 anbud så då fick jag välja vad jag trodde var bäst för min tränarkarriär att vara. Och starta upp min karriär i. Och det var väl inte VSK där jag trodde att jag skulle hamna först. Jag tänkte att jag tar en klubb utifrån. Eller i en annan stad som jag kan bygga upp min karriär och ha lite mer lugn och ro. Liksom, jag visste att jag skulle bli synad i sömmarna om jag tog Västerås. Så drömmen var ju självklart att komma tillbaka som tränare i VSK. Men så gick tankarna då. Och jag var på väg att skriva på för en annan klubb. Då ändrade jag mig i sista sekund återigen. Då jag skrev på för Västerås och VSK och valet var rätt. Mm. Vill du nämna den andra klubben? Nej, utan det som har varit och varit och sådär, men det var ju ett val i min karriär där som jag gjorde och det hade blivit betydligt kämpigare med resor och liksom de förutsättningar som den klubben hade. Mm. Är du lite hemmakär? Jag tycker om att vara i Västerås, tycker jag. Och sen vet jag att när jag går in i någonting så gör jag det till 100%. Och då måste jag vara fullt skärp på det jag ska göra. Och ska jag vara någon annanstans och pendla, så då tar det kraft och energi. Och jag är en sån som person som vill göra allting fullt ut. Så jag är väl, ja, jag vet vad som finns här hemma i Västerås, så jag är nog lite hemmakär. Mm. Sen tycker jag om att vara borta på semester. Ja, precis. Du, om man lyssnar runt lite på vad folk har sagt, så de var väl kanske lite förvånade att du valde att bli tränare. Med tanke på hur du var som spelare på plan och i omklädningsrum. Förstår du hur de menar? Ja, det kan jag väl förstå på sitt sätt sådär. Sen samtidigt så är människor utvecklas under åren och man blir äldre och man får andra insikter. Man utvecklas helt enkelt. Och så jag hade väl inga planer på att bli tränare sådär egentligen, utan det var någonting som kom och jag kände väl att det funkar bra och att, att killarna tyckte om det jag gjorde på träningar och på matcher och sådär i Köping, och då började det ju gro igen att man kanske skulle göra det här fullt ut. Så det var inget du tänkte på för 10 år sedan liksom? Nej, utan jag skulle ju ha avslutat min karriär mycket tidigare var tanken liksom. Jag kanske skulle spela tills jag var 30, så då hade jag gjort allting inom bandy. Jag hade vunnit allt, jag hade alla målsättningar jag hade satt upp för mig själv var uppfyllda, men sen fick vi hallen här och då blev det några år till. Så det sen fick jag ett break mellan jag var spelare tills jag blev tränare, så det var också skönt att få lite annat, andas ut lite, leva ett vanligt liv liksom, utan någon idrott, utan några tider att passa och allting sånt där. Mm. Det var ju några år där du också var sportchef i VSK. Ja. Så att du hade ju kanske någon plan redan där, eller? Ja, jag vet. Tanken var väl att jag skulle vara sportchef. Men jag tyckte det var mycket möten. Det var mycket saker som inte rörde själva idrotten. Och det var kul under en period. Samtidigt kände jag att jag är som bäst när jag får vara nära laget och bidra med det jag har där. Så det blev, när jag slutade som sportchef och det blev ett break där, så var ganska skönt att komma från bandyn och idrotten och bara få titta på massa idrotter och bandy och VSK utifrån också med andra ögon. Mm. Jag måste faktiskt bara återkoppla lite till spelarkarriären igen. SM-guldet 09, hur speciellt var det? Det känns som att du och några till och så var det ett gäng 18-åringar som vann. Ja, men det var ju nästan så. Det var en grym säsong vi gjorde. Vi hade ju knappt spelare när vi startade, eller liksom när barmarken gick igång. Vi hade haft ett tufft år året före när vi åkte ut i femte avgörande matchen mot Edsbyn borta. Vi ledde med 3-0 och fick stryk med 5-4. Den förlusten sved oerhört och jag satt i bandykläderna hela vägen hem i bussen. Och sen så åt materialen på Civibra att nu slänger du den där trunken, jag ska aldrig mer spela. Så det... Och sen med den vändningen vi gjorde året efter, men vi fick in Stefan Edberg och Oskar Grön och liksom Holmberg var ju grym. Och Jorneby, Viktor Engström. Så det var vi och Ted som var äldre, Andebro också, som vi lät dem hålla på de här ungarna och körde ju som hela tiden liksom. Det var som att snurra upp en Duracell-kanin in på dem allihopa, så körde de, så åkte vi och servade dem med bollar och stuttade dem med allting, och så gick vi hela vägen och vann ett guld. Det var skönaste guld någonsin faktiskt. Mm. Hur oväntat var det guldet för din egen del också? Nej, men det fanns ju inte när vi startade säsongen. Sen när vi började säsongen så blev vi bättre och bättre och vi tog kliv hela tiden, så som spelare var det guld det skönaste. Mm. Ja. Jag kommer ju ihåg i ABB Arena, sista semifinalen. Vem tar avgörande när du kliver in och gör målet där i början på andra halvlek? Ja, mot Sandviken. Och glider in mot mikrofonen och skriker så det ekar hela TV-apparaten. Ja. Var det så skön känsla då eller? Det var nog mitt skönaste mål nu när du säger så att det målet tyckte jag var både snyggt och väldigt avgörande också för matchutgången. Det stod 1-1 i halvtid och femte avgörande ABB Arena kokade. Det var 6,500 där då. Och sen fick jag bollen åkt igenom nästan hela nedslag och fick göra 2-1 där. Och det kändes som matchen vägde över då till vår fördel och vi kunde gå ifrån och vinna andra halvlek. Ja, det var magiskt. Ja, jag ryser nu när jag tänker det själv. Ja. Du, hur är det att vara huvudtränare i VSK? Jag tycker det är bra. Ja. Nej, men jag stortrivs och det här är det bästa jag gjort någonsin och varit tränare. Jag tycker det slår min spelarkarriär. Rent så här. Jag trivs väldigt bra med killarna, laget och föreningen och jag trivs och liksom lägga upp träningar, matchplaner, lägga upp planer för hela säsongen. Så det känns som jag har varit tränare längre än vad jag har. Det känns väldigt naturligt och bra. Du nämnde några spelare nyss där, 09 som du spelade med då, Edberg, Joneby, Grön, Hompa så där. Det är nästan halva laget idag. Mm. Hur är skillnaden att då spela med dem och nu coacha dem? Jag vet inte. Ja, men det är klart att det är skillnad så där. Det är ju. Samtidigt så är vi väldigt professionella i truppen så där. Och jag hade varit ifrån ett tag också. Så det är absolut inga problem utan. Vi har en bra stämning samtidigt som vi vet när det gäller så är det tränarens ord som gäller. Det är inga problem alls faktiskt. Men har det inte gått lite väl enkelt med två första säsongerna? Ja, man kan tycka det så här efteråt. Men vi har gjort, vi har tränat väldigt hårt och vi tränar väldigt bra varje träning. Med bra hög fart och vi åkte på någon mina första gången eller första året jag kom in som tränare. Vi spelade mot Genese hemma, vi fick storstryk. Vi åkte upp till andra träningsmatchen, upp till Sandviken, fick storstryk. Vi åkte ut Svenska Kuppen i gruppspelet. Det var starten på min karriär i VSK. Och jag är glad att vi fick de smällarna också, för efter det så växte vi och vi vände och vi fick lov att göra de sakerna vi hade bestämt och ja, efter det så har vi bara gått från nivå till nivå uppåt. Så det, ja, vi jobbar vidare. Men där och då, som du säger, där, de här storförlusterna mot Genese i Sandviken och så uttåget i Svenska Cupen. Hur tufft var det där och då för dig, din del? Tvivlade du på dig själv då? Ja, inte tvivlade, men jag tänkte det här, vi har mycket jobb kvar att göra. Det var så jag tänkte. Det tog ett tag innan spelarna fattade vad jag menar också. Det är klart att man kommer in i en spelargrupp och det är 19 olika individer i laget. Och så kommer jag in och förklarar på hur jag vill ha det spelet och hur vi ska agera i vissa situationer. Och vissa kanske fattar, vissa inte. Det tar ju längre tid också än vad man tror. Hade det funkat på en gång så hade jag blivit förvånad. Nu tog det lite längre tid och vi gick på någon mina och jag lärde mig också mycket i början där. Efter det så tycker jag att vi, ja, som jag sa, vi utvecklas nästan varje träning och varje vecka. Så det, jag har en väldigt bra grupp och hand om och träna. De vill ju bli bättre både individuellt och som lag. Så det är ju, ja, bara köra på. Men det känns som att det har varit ungefär två, det är både den här säsongen, att ni åkt på ett par minor. Till exempel Broberg hemma första året där vi blev förlust med, var det 10 någonting, 12 någonting. Och sen blev det årssäsongen efter mot Kungälv och Leeds Villa. Att man vet att så fort den här minan kommer, så vet nu kommer det vara riktigt bra efter den matchen. Ja. Vad gör ni när ni åker på en sån mina? Är det bara inom samlingen i omklädningsrummet och går igenom grejerna eller hur? Ja, egentligen så när vi åkt på något mina så först och främst så blir vi det är ju liksom ingen stämning för någon annan än spelarna eller ledarna att vara i det omklädningsrummet då, för vi är ju liksom inte glada liksom när vi torskar. Samtidigt som man har kommit hem och sovit en natt och vaknar upp, då är det liksom nu kör vi igen liksom. Vi åkte på en smäll igår, det är gjort nu, nu är det upp på hästarna igen så kör vi. Och det tycker jag har varit duktiga. Jag grottar aldrig ner mig i några detaljer eller sitter och tittar på någon förlustmatch, utan då tittar jag på vilka kommer nästa match, då åker vi upp och gör en bra match där och vänder liksom den här trenden mot en, ja, när man har haft en förlust så jag ältar ingenting utan ser bara framåt och mot nya matcher och nya segrar och komma upp på banan igen. Måste väl säga det, vi står ju spelargången efter varje match, hemmamatch, och det, de ögonen på spelarna när det varit en sån här kanske oväntad eller stor förlust hemma, de ögonen har inte jag, ser man inte någon annanstans, känns det som. Blir ni så riktigt förbannade helt enkelt? Ja, men vi går ut i varje match liksom för att vi ska vinna, och sen vet man ju, man kommer inte vinna alla matcher på en säsong, men vi har den inställningen att vi ska vinna varje match, och torskar vi någon match då är klart att vi inte är glada, vi, och helst om vi inte har kommit upp i någon standard heller. Det är, om man spelar på toppen av sin förmåga och förlorat så är det en sak, men när vi kanske slarvar bort någon vinst sådär, eller att vi, då kan man bli riktigt irriterad och då är vi ju inte nöjda med varandra liksom. Vi har ju höga krav på att vi ska prestera bra varje gång vi går ut, och kommer vi upp i en hög nivå i matcherna så är vi svårslagna, det vet vi. Om vi går tillbaka till den första säsong där igen, så bara 2-3 veckor efter uttaget i Svenska Cupen så var det World Cup, och det gick ni och vann och slog alla ryska lag. Ja. 2-3 veckor, då kan det vara en sån skillnad. Fattade spelarna då helt plötsligt? Ja, nej men det hade vi börjat trilla ner. Nej, men sen vi kom ju bra in i den turneringen och vi var väl förberedda på vad vi skulle göra, och jag tror vi slog ut alla ryska lag topp 4 på vägen. Det är klart att självförtroende växer på oss också, och vi hade vi kommit in mer då med att vi hade hittat mer in i om man säger det nya spelsättet som jag ville att vi skulle spela från början, att vi går med mycket folk i anfall och att vi överbelastar motståndarna på offensiv planhalva, och där tyckte jag att vi fick börja få utdelning fört, och sen vann vi någon match, och det är klart att vårt självförtroende växer och vi blir bättre. Kommer ju ihåg den turneringen, ni som var där uppe. Då hörde man ju på några spelare att det var ju Vänersborg fick möta i final. Men de mötte ju innan Dynamo Moskva, ja. Jag ser mig. Och då hörde man ju från de spelare, men ge oss Dynamo. Ge oss Dynamo, att vi hellre har dem än Vänersborg. Skön inställning. Ja, men det var ju som man satt på läktaren och tittade på den andra semifinalen, att när vi var klara för finalbredan, att vi ger oss Dynamo, så har vi slagit alla ryska lag liksom. Men det var den känslan att det var, ja, men kom igen då liksom. Ingen kan slå oss. Nej, men det var den feelingen, och den är ju ganska skön när man har den, att ja, nu kör vi liksom. Men då var det World Cup vinst så var ni SM-guld, så hoppar vi till den här säsongen, då var ni Svenska Cupen, semifinal World Cup och så svenska mästare igen. Det är rätt bra facit ändå. Ja, det är ju ruggigt bra facit. Så är det ju. Samtidigt så ligger det bakom väldigt hårt jobb, de där titlarna också. Ingenting kommer av sig självt, utan vi har jobbat till oss de där segrarna och vi har gjort allt vi har kunnat för att bli så där bra. Så det ja, vi är värda de där segrarna. Ja, efter Svenska Cupen-vinsten här nu, då var ni regerande mästare i allt man kan vinna som svensk klubblag. Det måste vara lite smutt att sitta på något hotellrum eller någonting då. Ja, det är klart att det är det liksom. När vi tar de här segrarna också, om man vinner någon stor titel, så då ska vi njuta och liksom gotta och se att vi har gjort något riktigt, riktigt bra. Och det gör vi också. Samtidigt som det tar ganska mycket kraft att vinna en turnering som Svenska Cupen eller World Cup. Så det gäller att man vilar mycket också då. Så det blir liksom en naturlig att man njuter ett par dagar, man är ledig, man får göra någonting annat också. Så det man ska njuta när man har gjort något bra och sen på att igen om man har torskat någon match. Mm. Du säger ju hårt jobb ligger bakom det här, men innan det här så vi ska vara i final året innan du kom, men sen var det några år där det var kvartsfinal. Vad är det du har kommit in med? Är det någon ny spelidé eller hur skulle du själv sätta det? Jag har väl ändrat om spelet en hel del. Så där, de hade ju en bra grund innan. Men sen har jag kommit in med mitt tänk och hur jag tänker. Och jag vill ju att vi ska vara ett så offensivt lag som möjligt. Att vi ska köra slut på motståndarna med vår offensiv. Samtidigt som vi ska ha en bra defensiv naturligtvis. Men jag vill att vi ska styra matchen och pumpas under motståndarna. Det är väl det jag vill. Och jag tror spelarna känner sig ganska fria och kreativa i det spelsätt och som vi vill spela. För de får i princip får alla följa med anfallen liksom. Och fylla inte på. Bergvall. Inte Bergvall, han får stå där bak. Men i princip så är det liksom. Det är fullt oss i offensiven som gäller. Samtidigt som vi har olika varianter hur vi tar oss upp i banan eller när vi ska avsluta anfallen, hur vi går på vilken kant eller sådär. Men vi har de grunden och de ramarna och de vet spelarna om. Sen är de så skickliga och sen löser många andra situationer på banan på ett bra sätt också. Så det blir en bra kombination tycker jag. Mm. Efter en lång spelarkarriär har du vunnit allt och du har redan nu vunnit allt som tränare. Vad är härnäst? Vad driver dig nu att fortsätta? Nej, men det är mycket. Nu har man ju vunnit allt som tränare. Liksom. Det är ju en känsla som gör att man vill uppnå det igen. Att man mår ju oerhört bra. Som nu när vi har liksom börjat barmarken, en ny säsong och allting sånt där. Det är mycket lättare att starta igång säsongen. Vi vill ju vara med och slåss om titlarna i år igen. Så det är ju på att vi ska göra en bra barmarksträning idag. För att komma så väl förberedda inför. Även det är liksom, det där är, jag har inte ens funderat på det. Utan nu ser jag fram emot Svenska Cupen i september. Hur vi ska vara så bra som möjligt då. Det är där mina tankar är. Hur vi ska försvara den titeln då. Så jag har hela nästa säsong i huvudet hur vi ska träna och hur vi ska formtoppa och för att vi ska vara så bra som möjligt när det väl är dags i alla de här titlarna vi ska försvara. Mm. När jag börjar med barmarksträningen nu säger du, men det är 5 månader drygt, nästan 6 kvar till säsongen drar igång igen. Ja. Lång försäsong. Ja, det var ju längre förut tycker jag när jag spelade då. Nej, men nu är det så, nu med hallarnas intåg och med Svenska Cupen så vi tränar ju i princip barmark ja, maj, juni tillsammans med laget. Sen har ju alla individuella program som de sköter och spelarna är oerhört duktiga på att sköta sin egen träning så det. Jag tycker barmarken är väldigt kort så där. Vi tycker om att vara tillsammans. Nu när vi startade igång förra veckan så hade jag gett dem någon vecka mer ledigt för att vi ska känna det här suget igen. Och då hör man killarna vad kul det var att starta igång igen. Så det är en balansgång där hela tiden. Och det tycker jag att jag har med mig från att jag spelar i relativ nutid att man. Att jag har tagit med mig som tränare att man ger dem någon dags extra vila och så man får det här suget att vara nere och träna och få en, ja, men att man har rätt energi när man väl är på plats. Mm. Det är ju lite saker som händer och pågår just nu i bandy i Sverige med silly season som är igång. Lite ryska spelare som ryktas i Sverige. och lite förändringar med Nilsson till Bollnäs och lite liknande. Och IK Tellus senast klart för elitserien. Hur känner du det när du mitt i sommaren i maj? Över de förstärkningarna eller? Ja, allmänt om bandyläget i Sverige. Nej, men det är väl kul att det kommer som du såg efter Sandviken, är ju en bra spelare. Patrik Nilsson till Bollnäs gör ju dem vassare. Ja, det är mycket som ryktas. Samtidigt så har jag lärt mig att när jag skrev på för VSK då för 2 år sedan då värvade de Helmich och Berlin Bollnäs liksom. Tänkte man, åh, nu blir alla, ja men Bollnäs blev ju, ja men det är 2 världsspelare liksom. Så, men jag brukar inte fundera så mycket på de andra klubbarnas nyförvärv, utan jag fokuserar på det vi ska göra och se till så vi är så bra som möjligt när vi får möta de andra lagen så där. Men jag samtidigt nu är jag inte ens inne och tittar på de där sidorna lika mycket som det var första året jag var tränare, utan jag vet att det pågår en silly season och jag är inne och kollar någon gång ibland och håller mig uppdaterad naturligtvis, men jag fokuserar mest på det vi ska göra och hur vi ska bli så bra som möjligt. I elitserien så det är bara Dushajev som är klar som rysk till Sverige, men att det känns som att det är en ryssvåg på gång nu till Sverige, vad beror det på tror du? Nej, men det är väl att de har dåligt med pengar borta i ryska ligan. Där går ju vågor tycker jag. Ibland har de hur mycket pengar som helst och då är alla ryssar där och spelar i ryska ligan, plus att de tar någon bra svensk också. Så det brukar gå lite i vågor när pengarna finns och när pengarna inte finns då är det så. IK Tellus. Hur känner du kring det? Blir det spännande utmaning? Ja, men det är ett nytt lag upp så där, så det är, och en bortamatch till i Stockholm, så det ska väl bli spännande att se hur de får ihop det med så här kort tid också, med eftersom kungen blir utslängda ekonominämnden, så det vi får väl se, men de har ju förutsättningar med mycket spelare i den regionen också, så gäller det att få ihop ett bra lag så de kan hävda sig lite sen. Och 3 dubbla omsättningen. Ja visst, det är det också så. Ja, och jag ser att Kiwi håller på här med sina sociala medier som han brukar, och det brukar betyda supporterfrågor. Yes. Som man kan skicka in via våra sociala medier. Yes. Eller via Skåbandy sociala medier. Precis. Andersson02 på Instagram. Vi har varit inne på det lite här. Men hur var livet i Ryssland och hur mycket tjänar man i Ryssland? Det är väl lite olika. Var precis som jag sa här innan. Hur mycket pengar de har, och det varierar lite till och från. Så där. Men det varierar ju allt från 1 miljon till 3 miljoner netto. Det skulle jag kunna tänka mig. Så det är väl de pengarna det rör sig om. Viktor Lundén, vem är sämst tränad i A-laget? Sämst tränad i A-laget? Ja, vi har ingen sån. Det är nog materialförvaltarna. Vem av dem då? Prata någon av dem. Eddie Wennerstrand, hur går det med Kalles Casino Royale? Saknar du din gamla stallkamrat? Dina gamla stallkamrater? Ja, jag saknar stallkamrater. Men det var en gammal häst vi hade. Jag har varit på Solvalla en gång med hästen och det var så veterinär, så det var en dyr historia. Ja. David Händel, vad är det största för dig? Att vinna SM-guld som spelare eller tränare? Det är som tränare faktiskt. Man har helheten, man har ansvaret för att allting ska bli så bra som möjligt med upplägg och träningar och spelidé. Så det har faktiskt känts som tränare. Favoritlag i elitserien förutom VSK, frågar Axel Götlin. Favoritlag, jag vet inte. Jag har väl inget favoritlag sådär, men jag tycker om att åka och spela på många ställen, som i Sandviken, Villa Lidköping, Bollnäs, Edsbyn. Ja, 14 ställen. 13 ställen, ja. Vem i laget är bäst? Och du får bara nämna en spelare, skriver Axel. Axel igen? Ekblom eller vad? Nej, sju Axel. Mm. Ja. Vem som är bäst i laget? Mm. Jag tycker vår lagkapten Magnus Jorneby är står för mycket av det jag som tränare vill ha ut av en lagkapten. Så där. Men han står för ryggraden i laget och i föreningen, så det, han är viktig för oss. Mm. Bosse J nummer ett undrar, nu är det ryktas om att det är på väg en hel del ryska spelare till elitserien. Skulle det inte sitta fint med en ryss i VSK, till exempel i Skeldin, fast han kanske inte platsar i världens bästa lag? Nej, kan vara så också. Nej, men vi har inga planer på att ta in någon ryss det här året. Och, det har inte varit några sådana diskussioner överhuvudtaget. Vi ligger lågt på fronten med att värva spelare överhuvudtaget. Petter Fi frågar, hur ställer du dig till att ett lag som inte förnyar sig blir sämre angående att inte värva när alla andra toppklubbar plockar in spelare? Ja, det där måste vara upp till varje lag och bestämma om man ska ta in någon ny spelare så där. Det är klart att lagen som vill upp och vinna SM-guld och vill ju förstärka sina lag naturligtvis. Samtidigt så är det några lag som inte har värvat någonting alls. De ser säkert att de har mer utvecklingspotential i den truppen de har. Så det är vilken väg man väljer. Mm. Blir det röva språk. Användaren Poppe Totteror frågar, hur följer Micke fotbollssäsongen? VSK fotboll antar jag att ja, han menar då. Ja, VSK fotboll. Jag var på hemmapremiären. Jag var på väg upp idag och se Brommapojkarna, VSK. Så jag kommer följa dem med stort intresse i år faktiskt. Mm. Sen har vi någon här på Facebook, Joel Bremer. Han vill ha anekdoter från förr. Har du någon riktigt galen historia? Antingen från Sverige eller Ryssland eller vart som... Vi har ju bara en timme. Vi kan förlänga den timmen. Ja, vi får förlänga. Nej, men det är klart att det har hänt mycket när man är ett lag så här genom åren. Men jag tror ingenting passar sig ut i rad. Då, det stämmer alltså på frågan från Eddie här igen. Är de helt galna där i öst? Galna, det finns många trevliga människor i Ryssland. Så det är naturligtvis en... Det trivs bra där med de människorna jag umgicks med och kände. Sen det, ja, man har alltid känt sig välkommen där på något vis. Så, det, så är det. Mm. Slutligen från Anna Kaup. Vad tror du om säsongen 16-17? Om säsongen 16-17 tror jag att det kommer bli en väldigt jämn elitserie. Och det är många lag som kommer utmana om SM-guld. Jag tror vi kommer bli ett snäpp bättre. Och vi kommer vara med där uppe och kriga om att behålla guldet i Västerås. Mm. Ja, och det var egentligen allt vi hade i det här programmet. Så att du har alltså lyssnat på VSK-podden. En hel timme bara om Västerås sportklubb. Vill du lyssna på programmet igen eller på andra avsnitt, till exempel med Johan Mjällby eller Andreas Bergvall, då hittar du det på i din podcast-app. Sök då efter VSK-podden. VSK-podden kommer tillbaka första måndagen varje månad, vilket blir den nästa gång 6 juni. Själva sin nationaldagen till och med. Vi vill tacka vår gäst Mikael Karlsson att du kunde komma hit idag. Tack så mycket för att jag fick komma. Och vi andra två som har pratat är jag, Ted Nilsson. Och Dan Kiwi Persson. Vi vill tacka för intresset och så ses vi på nationaldagen. Eller hörs på nationaldagen. Hej! Hej! Hej!